Ljud av. Ja, ljud av. Så. Så. Bra. Välkomna tillbaka. Till Londonpodden. Med. Tasha och Jessica. Vad är ditt namn först för? För att det är det på. Det var faktiskt du som skrev det. Ja, då var jag en snäll människa. Ja, på vår mejl. London har changed me. Blivit hårdare. Du skaffade lite skinn på livet har härdat dig. Ja. Med den här London-podden är lite med Brighton edition. Mm-hmm. Vi kom hem från Brighton i söndags, alltså 2 dagar sedan i verkliga livet. Men poddlivet blir det. Fler dagar sedan. Typ. Ja. Nej. Ja, när ska den här ut? På torsdag. Så. Vi åkte på. Ja. Ja, okej. Nej, inte en vecka. Men det spelar ingen roll. Vi kom på en söndag. Så i söndags. Ja, och vi åkte på lördagen. Ska vi berätta då? Ja. Hur gick det till? Vi åkte på lördag klockan 8. Tog vi en buss från Victoria's Coach Station. Och vad betalade vi för den? 12 tror jag någonting. 12 pund var tur och tur. Ja. Och då, 15 var tur och tur. Och då var det ju väldigt, väldigt billigt. För att då är det liksom 8 på morgonen. Det är ju en bra tid att åka. Ja. Och sen så hade vi bokat till klockan 7 på kvällen. Så det var inte så här tid som är så här 4 på morgonen och 15 på dagen. Utan det var ju bra tider. Ja, och var bodde vi då? Men bara här med bussen. Tåg, vi hörde att alltså man kan säkert få ett billigt på tåg också, det går snabbare. Men jag gillade bussen, för då man får se mycket mer. Mm. Och det är inte så mycket längre ändå. Alltså så här, nej, det tog två timmar. Ah. Och det gick ju snabbt. Egentligen. Alltså tåget var lite kort mindre än en timma. Ja, men ja, det kanske jag ser ingenting. Och om det är så att du bor i Brighton och jobbar i London, då är det väl tåg viktigt. Men för den som och buss är alltid billigt. Alltså alltid du måste ha tur typ om de hittar tåget, det känns så. För jag vet att vi kollar på det och då snackar vi så här 30 pund. Det känns jätteonödigt. Jätteonödigt, verkligen. Och sen så bussen är skön. Det är lädersäten. Ja. Det är ibland wifi. Finns toalett, exakt. Pallat. Och sen så stannar den liksom som i London. När du börjar komma in innanför den här stora vägen. Jag minns aldrig vad den heter. Ja, någonting. Då stannar den på liksom flera olika ställen i London. Så att om du bor. Det är inte så att den åker fram liksom runt så. Men på vägen. Till Victoria Coach Station är den sista. Men om du bor någon annan. Om du bor liksom på vägen. Då stannar den på vissa ställen. Så kan du gå av där. Stannar typ i Clapham Common? Nej. Innan Clapham Common. Okay. I Mitcham tror jag det står. Om det är någon som vet var det ligger ens. Mm, någon som bor där vet jag inte. ingen som lyssnar på den här podden. Nej, förlåt inte. Och förlåt om det är någon som gör det. Ja. Det är säkert jättetrevligt. Gud, jag skulle vilja bo där. Ja, Mitcham. Underbart. Vi såg det med bussen här. Ja, helt otroligt. Helt otroligt. För det sa ju vi att vi skulle åka typ i maj. Mm. Ta buss. Sitta buss och bara gå av där det ser härligt ut. Mm. Och vad var där då? Vi köper en biljett som går så här till Newcastle. Men och så orkar vi inte åka ända till Newcastle. Jag bara av där, det känns bra. Ja. Jag tänkte på det där dock. Jävligt jobbigt när vi ska hem. Vi har ju en biljett hem från Newcastle. Ja, just det. Men man kan köpa one way ticket. Ja, det kan man göra. Kan man köpa det online. Så man ser var man hamnar. Ja, precis. Det är så himla roligt för att när vi, det jag märkt här med engelska personer att alltså 2 timmar i bil för dem är långt. Ja. Då bilar man. Ja. Det är inte alls långt. Det kommer ingenstans i Sverige. Nej. Ingenstans. Och det är så sjukt för man bara. Jag tycker så här, man ska åka. Alltså någonstans och möta dig eller någon. Och så tar en timme från dörr till dörr. Ja. Det tycker jag är ganska snabbt. I Stockholm eller i. Nej men här också. Hemma. Ja. Alltså så hemma ändå också. Eller nej, hemma är det ganska långt. Eller. Här i alla fall, tycker jag. För mig tog det, för jag hade en timme ungefär dörr till dörr i skolan. Ja. Men då är det, eller ja, kanske 45 minuter. Men då får man ju tänka på att då går man ju ofta till bussen och så väntar man i någon minut och sen så liksom byter man och sådär. Det tar ingen tid. Det betyder inte att man sitter på tunnelbanan i en timme. För det är långt. Ja, det är långt. Men i alla fall från dörr till dörr här liksom. Mm. Och så säger jag men det blir gud, det är jättelångt. Jag tycker inte det är så farligt. Men säger de som bor i Kingston? Ja, men om jag ska träffa dig på en lunch typ för en timme. Alltså så här, eller på att de tycker det är långt att inte ses närmare typ. Något som är närmare oss. Ja. Men ändå, det är ändå så här. Ja, nej, jag tycker inte alls att det är... För de som bor i London borde att, man ju just att, så här, förstå. Att de som är... Fast de tycker det är långt. Alltså folk tycker det är långt att åka och mötas 45 minuter någonstans. I London. Det är ingenting. Nej, för mig, alltså för vi är det kort. Till exempel de som bor här. Liksom som Natalie. Eller Natalie. Hon tycker ju... Hon hänger ju bara här med sina kompisar för det är så långt att åka. Det är så långt att åka till London. Och kan åka till London centrum. Liksom så långt. Det är 25 minuter för tåget. Ja, det är inte snäkt. Alltså, exakt. Ja. Det är så mycket roligare. Sen så förstår jag ju så här... Om de har sina vänner och sådär kanske. Ja, men mina kompisar som bor i Bromma så hänger så träffas ju vi i sådana fall i Bromma oftast. Om man inte ska gå ut eller någonting. Men det är inte så att jag så här sitter och bara nej, ska jag åka till Jessica i Vasastan? Nej, men det känns som en större resa för de som bor här och åker till London än för oss som bor utanför Stockholms stad för att åka till Stockholm. Ja. Förstår du? Mm. Här känns det som såhär, åh, måste man planera. Vad med här? Långt, men nej. För public transport här är bra. Ja. Med tanke på hur mycket människor så är imponerad ändå att det, tiderna hålls ändå väldigt bra. Det är klart att bussar och sånt kan vara försenade men alltså så här för att med tanke mycket, på att det bor 10 miljoner. Det är inte mycket bättre ändå så. Nej, absolut inte mycket bättre. Och det är inte jättemycket fräschare så heller. Nej. Alltså det är ju slitet men det är inte liksom, det stör inte. Nej. Ja, en annan sak som vi slogs av var så här att det tog resan var 2 timmar. Bara 1 timme är från Victoria's Coach Station utanför London. Och då pratar vi London med förorter. Alltså utanför den här stora vägen som liksom. Precis sa att vi inte vet vad den heter. Så. Ja, utanför Storlondon, exakt. Och sen efter det, då är det ju bara lite så här motorväg i en timme. Det tog ju ingenting. Det tog 1 timme. Ja. Och det hinner man inte, man har ju knappt tänka. Men det var ju verkligen det att det är hemskt att ta sig utanför London. Ja. Det är skitjobbigt. Så mycket trafik. Det är jättemycket trafik. Och det är så mycket så här, du kan ju inte åka rakt. Nej. Utan det är bara kringelikrokigt för att det är massa hus och sånt där. Ja. Är det? Ja. Men vi kan verkligen rekommendera att åka, vad heter det? National Express. National Express. Ja, verkligen. Jättesmidigt. Ja, det är bussarna. Och då, vi fick ju biljetterna via sms. Fast det får man fri. Gud, vad gammal det lät där. Så och det inte finns någon annanstans. Och det prisade vi för. Ja, 50 000. Ja, 50 000. 5 kronor typ. Ja. 6 kronor. Men inte så att det var så här, vilken service. Nej. Det är smidigt, menar jag. Ja. Fast det kan inte. Man ju, alltså kom på att det får man ju hemma också. Så jag åker aldrig. Jag har aldrig skrivit en flygbiljett. Jag har alltid på mig. Jag tänkte inte på ens för det. Gud, ja. Men vi åt i alla fall när vi tror det jättemysig helg. Hela helgen var ju jätterolig. Men jättebra väder. Ja, jättehärligt. Natasha fick lite färg. Ja, det fick väldigt roligt. Den försvann. Vi satt på piren i 3 timmar på morgonen. Och det var jättesoligt. Och sen så här senare på eftermiddagen, bara, gud, du har ju fan fått färg. Då hade jag bränt mig lite. Hade du? Ja, när jag tryckte på mig själv så var det så här, nej, det gjorde inte ont. Nej, okay. Men jag bränner mig inte annars. Nej. Aldrig. Nej. Nu är jag bränt, nu blev jag röd. Men kalendar, du hade ju inte så här, någon alltså grund, alltså alls. Och sen så hade du inte solkräm. Mm. Så då kan det vara kombinationen på att alltså varit i mörker, sol pass länge och sen sol, 3 timmars sol direkt utan någon skydd. Jag tror att det mesta hade med att det var vid vattnet. Okay. Att vi satt ju i princip på vattnet liksom. Mm. För när jag solar hemma i Sverige då får jag alltså så här, då blir jag aldrig röd. Om du kanske har byggt då har jag aldrig. Då har du byggt upp så här, lite sol, lite mer och så lite mer. Ja, kanske. Att att om hur den får alltså direkt det är en kombination av en massa grejer. Ja. Men det var kul att jag första gången jag i princip blir röd, för jag blir alltid brun direkt. Det är England. Vet du vad? Nu är jag officiellt engelsk. Blir röd. Blir röd. Ska vi säga vad vi bodde? Vi bodde med Airbnb. Och vad betalade du för det då? Det minns jag inte ens. Det sa vi för på det. Ja, och vad var det då? Typ 900 kronor. 900 kronor. Och den lägenheten var väldigt liten. Och lite skum. Mm. Men det var bra. Alltså såhär. Det var för då, en natt. För, alltså, och vi bodde precis vid piren. Vi hade inte gått på bättre. Nej. Och mitt i stan typ. Och det är ju piren som är liksom typ mitten av stan. Ja, men jag menar vi bodde liksom på den typ High Street. Om jag hade bara gått vänster så var vi på High Street. Ja, liksom. Ja. Det var verkligen jättebra läge. Alltså såhär, det var inte så här äckligt eller smutsigt läget. Nej, nej. Det var konstiga människor som bodde där. Konstiga människor som bodde där. Det var, de höll på att renovera så att såhär, liksom, badrummet var inte helt klart. Nej. Precis. Och sådär. Det var lite konstigt. Men, det var inte så att de var skumma på något annat sätt. Utan nej. Det funkade ju bra. Vi hade eget kök och sånt där. Ja, det var jättemässigt. Vi hade oss i middag där. Och sen gick vi ut och träffade ett skitkonstigt par. Ja, alltså. De var jättetrevliga i början. Ja. De var ju trevliga hela vägen. Ja, men de var lite udda. Ja. Men det kändes som att de var missnöjda med sina val i livet. Jag tror det. Och så ville de lägga dem. Alltså för de försökte, ja, för mamman, kvinnan där. Ja, de hade barn. Ja, de hade precis fått barn och det var första gången de hade åkt någonstans. Första kvällen de hade en dejt innan. Deras barn var 9 månader eller något. 5 månader. Nej, men hon satt så här verkligen en halvtimme och bara försökte övertala mig att jag inte ska plugga på universitetet. Alltså, det är så roligt. Det är så sjukt. Hur de så här... Jag vet att pappan i den familjen, eller pappamannen, han hade fått underkänt i sina A-levels och inte gått till universitetet. Mm. Och hon hade väl alltså fått godkänt men inte gått till universitetet. Mm. Och så ska hon säga till dig att inte gå till universitetet. För de hade väl ångrat sen. Ja, liksom, alltså, man tycker att de borde så här... Och bara, gå universitetet, jättebitt att plugga. Lalala, för vänta, även om de klarade sig, och de var väl, alltså, de såg ju lyckliga ut så. Ja. Så tycker jag ändå att det är en konstig sak till en ung människa att bara så här, och liksom, gå inte och sen så är det jättemånga som det är jättebra. Men det är ju en sak om jag är så här liksom, jag hade ju bestämt, jag, det är klart att jag ska ju börja plugga i höst liksom. Mm. Och då bara så här, nej! Don't do it! Don't waste your money! Och sen så det dumma var så här, för jag bara, hon bara, vad ska du läsa? Jag bara, engelsk litteratur. Och då säger hon tydligen, du kan ju lika gärna läsa böcker hemma. Ja, för att jag ska läsa litteratur bara för att läsa böcker. Idiot, då hade jag sett mig på bibliotek och var läst. Ja, men alltså, det var så dumt sagt så att det går inte. Alltså, jag kunde inte resonera så här. Nej, det var så här, är det ditt argument? Eller? Mm. Va? Då, om det var så, då skulle de inte ha den här kursen heller. Nej, men precis. Precis. Alltså, men det var så kul, de var så konstiga. Det var så konstiga. Så konstiga. De var roliga, ja. Men det var konstiga. Ja, gud ja. Och han, ja, det var ju kul med det han jobbade med. De ville ju inte säga det först. Nej. De bara, vad gör ni då så här? Och han bara, jag vill inte säga det. Var de på samma? Nej, han. Nej, ja. Jag vet inte vad hon jobbade. Hon var fulltime mom. Nej, men hon jobbade, nej. Hon är van. Ja, förut. Hon sa. De var konsulter i alla fall. Ja, och det han jobbade som var och typ så här pracka på, lura på unga mikrolån. Med så här hemsk ränta. Jag känner att de är farliga för ungdomen. Ja. Går runt och så här predikar om att man inte ska gå universitetet. Ja. Men att man förespråkar. Men du kanske plugga inte. Men jag ska ta mikrolån. Farligt. Alltså, ja, speciella människor, men vi hade ju några spekulationer hur de hade, speciellt han, om han varit så lite, hur hans liv hade varit innan. Jag tror det gått mycket upp och ner. Ja. Han såg väldigt sliten ut. Ja. Ja. Ja, nej, det var en intressant kväll. Ja, väldigt intressant. Alltså, jag har inte haft så kul på länge nu. Nej, det var faktiskt väldigt roligt. Väldigt roligt. Vi började bonda med att de började snacka om Sara Larsson. Ja, Sara Larsson och sen vem var det mer? Det var någon annan. Nej, det kanske inte var det. Nej, jag skojar bara. Nej, men för det var ju hans guilty pleasure, liksom, på henne. Ja! Ja, det var så roligt. Vi bara, ja, we love her. We love so. We love so. Sara, om du lyssnar på den här, we really love you. Det finns ett annat avsnitt när vi säger typ sådär. Of the year you. På Sara! Alltså, någon måste sprida den här podden till Sara. Ja, kan inte man, speciellt i någon avsnitt där vi säger mycket vi gillar henne. Så hon förstår. Ja, vilket avsnitt är det då? Jag tror det var första. Nej, men det här, jag menar, när vi ska på, vi skulle på hennes konsert. Ja, just eller, det. Det var inte ens konsert, men alltså, nej. Vi trodde att vi skulle se henne, så bara, ja, kom. Jag kommer inte ihåg vilken det är. Det är väl såhär, kanske nummer 6 då, eller ja. Så. Det gick sin dag på den. Söka idag, idag. Vi gjorde det. Ja. Och vi sa ju förut att för om man kompletterar att man kommer i en annan kvot då än den kvoten som vi, den speciella kvoten vi är i. Men det är så att man kommer i båda kvoterna. Men jag dock vet jag inte om det är så att du ska komplettera ett ämne som du fick underkänt i. Aha. Att det kanske är något, för nu pluggar jag extra och det vill jag att folk ska göra. Plugga extra, det är bra liksom. Uppmuntrar folk till bara plugga mer. Men om du ska plugga ett ämne som du kanske inte, alltså jag vet inte om det är samma sak. Men vadå, så du kommer ju nu komma i båda kvoterna. Mm. Men då kan man ju säga att gör det så är ni två kvoter, då har ni ännu större chans att komma in. Alltså det är klart att tycker jag är väldigt dåligt egentligen. Nej, eller så bra, nej det är ju bra på det sättet. Men i och för sig så är det ju det, folk kommer ändå inte göra det. Men alltså, det känns det dåligt för? Nej, men det känns lite som en genväg. Fast om alltså så här, alla kan göra det. Ja, precis. Alla kan göra det. Så på så sätt, det är så det, inte dåligt. Det är väl en liten trigg i så fall att plugga mer. Mm. Och det, för det kan man göra, det är ändå gratis. Ja. Do it. Så, för då, det är inte så att du jobbar plugga upp en kurs som du har fått underkänt i eller vill höja upp dig i. Utan du gör en helt ny kurs. Du har liksom godkänt i gymnasiet och vill bara plugga mer. Mm. Och det måste vara en benefit. Mm. Och ja, vem som helst kan göra det liksom. Så egentligen är det dåligt. Det är inte bara vissa människor som kan göra det. Nej, det är sant. Alla kan göra det. Ja. Det tar ju tid och det tar ju energi att göra det liksom. När man är, speciellt när man är ledig, då jag menar såhär, jag gör det själv snart. Kan jag tänka mig att många tänker såhär, nu är jag såhär. Att man skjuter upp. Men sen när vår 2017-kvot är slut, är du då i den vanliga kvoten också? Då måste det vara. Alltså man gör ju väl, alltså då är man ju fortfarande i kvoterna. Men varför, för, men då menar jag, det, varför jag säger att det är orättvist, det är att då har ju den personen fler chanser att komma in. Ja, men du har ju den alla som, om alla pluggar så har den alla chanser att komma in. Ja, men säg om det är någon som vill börja plugga, eller någon som inte ens kan plugga upp några ämnen. Fast du kan alltid plugga. Fast då har du ju alla betyg, då har du ju alla ändå. Ja, men du kan alltid plugga upp ämnen. Det finns ju, alltså såhär, jag tror ju någon som har gått natur och kanske inte läst psykologi 3. Mm, då kan man göra det. Någon som har, om du har läst spanska, franska, det är inte många som har spanska, franska och tyska. Mm. Du kan plugga ett, steg 1, 2, 3. Alltså, det finns men alltid något att plugga. Mm. Så det är ju, det är ju på ett sätt lite, det är en liksom liten en genväg. Det är ju bra. Mm. Då har man ju större chans att komma in. Ja, nice. Så plugga. Det är bra att plugga på alla sätt. Oavsett var du pluggar. Då pluggar du. Vi säger emot. Ja, plugga inte. Skit skolan. Ta mikrolån istället. Du klarar dig. Du kommer klara dig bra. Ja. Nej. Ja, vad heter det? Ja, vi sökte ju nu lite. Ja, du sökte. Mm, jag ska inte plugga i Sverige. Jag har ju redan kommit in här. Så det jag sökte nu var bara så här. Nu ska jag söka de köttigaste utbildningarna jag kan söka. Jag har sökt psykologi, jurist, vad var det mer? Journalistik. För att jag kan inte söka så här civil, alltså jag kan inte söka civilingenjör. Och som inte har för det har jag inte behörighet. Liksom. Nej. Så då bad jag söka. Jag vill inte bli någon. Nej. Då har vi där. Bara för att man kan. Jag ska också söka snart. Jag ska söka ikväll när du har gått. Mm. Ska kolla igenom lite vilka exakt vad jag vill läsa. För nu, jag måste göra det på lite allvar. Ja. Inte för att jag ska plugga nu. Nej, men det är bra. Men det är bra, ja, att veta så här. Men, bara. Ja. Men så det ska jag. Det är så intressant hur det här tog mig bokstavligen 2 minuter. Att välja. Jag menar att söka. Själva ansökningen tar ju snabbt. Alltså här när jag har sökt via Ucast, det är den engelska liksom, antagning.se. Det tar ju minst 2 månader. Mm. Man ska skriva personligt brev. Man ska få rekommendation av lärare. Man måste lägga in alla betygen själv. Uh-huh. Speciellt om om du inte är härifrån, alltså har engelska som modersmål, så måste du ta ett engelska test. Ta 2000 spänn för det. Du betalar för att söka från början. Hallå, är det så att om man från ett annat land, inte Sverige, kommer till Sverige och kan perfekt svenska, får gratis studier. I vad? På vilken nivå? Alltså på universitet. Nej. Det är så på några ställen. Inte i Sverige. Italien. Ja, så kan det nog vara. Okej. Okay. Ja, det vet jag inte. Men nej, jag kollade det här om dagen. Faktiskt, vad det kostar att plugga på svenska universitet. Fan, skit. Ja, det är jättedyrt. Dyrt. För jag pratade med någon. Ja. Som sa att så här. Han bara, men är det inte så i Sverige att du får alltså, plugga? Det var så förut, ja, för år sedan. För han sa att han ville tänkte plugga i Italien. Mm. För han kan perfekt italienska. Mm. Men han valde det för italienska skolan inte så bra ändå. Nej. Så, men han var ju inte så i Sverige. Jag bara, nej gud, jag har ingen annan, jag tror inte det. Men okej, men då är det inte så. Nej, det har varit så, men det är inte det. Nej, ja, okay. Nej, det handlar om om du är svensk eller inte. Du måste vara svensk medborgare eller något sånt där. Jag vet inte, ja, kanske om du är norsk. Svindyrt att plugga i Sverige. Fast vänta, är det, ja, även om du bor i EU. Ja, det är inte lika dyrt, men det är dyrt. Det är dyrt, det kostar. Kanske som här. Jag tror att det är ungefär som att det skulle kosta 9000 pund per år. Det är ungefär det kostar, tror jag. Och sen men är du från USA eller så där är det antagligen lite dyrare. Så är det ju här. Det är dyrare om du kommer någonstans ifrån. Apropå, det var faktiskt ganska kul. USA och studenter. Bara häromdagen så vi hade kompis från Sverige som hälsade på. Och han kände de kände 2 tjejer här som de är från USA. Och de pluggar här. Och så kom vi till deras. För nu när jag har kollat när jag ska plugga i Bristol så har jag kollat liksom så här på hur man bor som student. Och det är verkligen så här, ja, man kan ju bo i ett eget rum med eget badrum, men det kostar ju mycket. Det vanligaste är att man bor antingen med någon annan och delar ett badrum eller att ha ett eget rum och så får du en vad heter basin, en tandfat. Okej. Och sen så delar du badrum och dusch med så här 3-6 andra. Panik. Det låter jättebortskämt. Men inte det roligaste. För att när jag vill inte. Med 17-åriga killar. Fast kommer du dela med killar, tror du? Jag vet, säkert. Har man det? Jag tror inte att de. Det finns, ja, man kan välja om man bor i sådana som är bara tjejer. Ah. Eller bara killar. De flesta är inte det. Och jag skulle inte vilja bo med bara tjejer. Nej, men alltså jag tänker sitt i rummet. I ett rum. Att bara tjejer. Jag skulle bo i ett eget rum. Okay. Med badrummet. Okej, okay, det är blandat. Delar man. Jag får säga så här. Inte någonting emot. Inget emot 17-åriga killar. Jo, vet ni vad? Du fan. Allt emot 17-åriga killar. Jag kommer vara 20. Fan vad jobbigt. Du blir så här, ett ansvar av de killarna. Det är som att det kommer ligga kondomer i duschen. Oh. Så på den nivån känns det som att det kommer vara. Det kommer vara så här bajsmärken i toan. Och de kommer liksom inte fixa ordning efter de har rakat sig. Det kommer bli hår överallt. Om de vet raka sig. Men skick kommer de raka sig. Några tror jag är. Jag menar skick då. Ja, jag tänkte så här. Ja, men det är mer. Jag missar lite mer andra ställen. Jag är mer rädd för pubishåren. Men ändå, hår som inte sitter på kroppen kan vara ett av de äckligaste som finns. Det är så äckligt. Nej. Nej, alltså jag får ta och prioritera om. Alltså dra ner på alkoholen och dra upp levnadskostnaderna. För att det där känns inte jätteroligt. Jag kommer bara bli ovän med alla de där då. Jag kommer bara hata dem, så de kommer hata mig. Jag kommer inte få några kompisar. Vet du vad? Jag ska investera i framtiden. That's the bitch in 034. Ja, hon är så jävla gammal. Hon är så opartig. Gör när jag tittar på någon barnfamilj. Nu, fan, drar ifrån jag svänner. Ja, nej. Nej, men i alla fall det som jag tänkte komma till var att det är så som jag lär leva. De här tjejerna bor i en alltså massiv lägenhet. Ja. På, alltså basically på Marble Arch. Och det är typ en av de finaste gatorna att bo på. Det är liksom i det är Oxford har, Street. Marble Arch, Oxford Street leder till Marble Arch. Det är så centralt. Och så har du liksom utsikt över Hyde Park. Ja, de har inte det. Nej, men om man bor på Marble Arch. Exakt. Är det. Men alltså, exakt. Nej, men stor lägenhet. Var det alla de här fyra tjejerna hade var sina sovrum? Ja, det var ju stora rum. Jag såg aldrig något rum. Jag såg ett rum. Det var säkert en king size bed. Det är sån här bestyring. Vad är det här för? Ja, det är nog en vanlig kund. Ja, alla de hade sån. Ja, en dubbelsäng. Ja, en dubbelsäng. Alltså, och det här var ändå studentrum. Då brukar man ha en liten skit. Eller? Ja. Det var så massivt. Vardags och matrum liksom. Och köket var pampigt. Det var marmor. Mm. Det var välutrustat. Det var stort, alltså riktigt stort. Större än mitt kök hemma. Ditt kök hemma. Ja. Ja. Man hade ett stort tv. Ja, men jag tycker badrummet var typ det bästa. Alltså badrummet, det var marmor. Fint. Det var så fint. Så jag dör. Du sa ju så här. Oh my god, this was cost fortune. Det är inte ditt fördelning på fyra. Men de sa det ju trevligt. De sa nej, vi delar på fyra. De vet inte att de var bitchiga, men. Nej, det var inte så jag menar, men. Ja. Det var väldigt roligt. Och så hade de en kattunge. Mm, en kattunge fick de. Jag kommer inte vara en kattunge. 1700 killarna kommer så här bara drinka den. Men det här var ju dock inte en school. Det här var inte... De hade hyrt det själva. Liksom. Student accommodation. Nej. Men man tänker ändå, de är för det första alltså amerikaner som de betalar för sin utbildning. Att de ens är här på ett utbytesår är ju dyrt. Ja. Och sen har de den där jävla pampiga pen. Ja, fan. Kul att det går bra för andra. Ja, kul att det går bra för andra. Var kommer det ifrån? Kul att det går bra för andra. Jag vet inte om det kommer. Jo, men det är en film. Men det är kul att det går bra för andra. Vad fan säger den det? Det låter väldigt svenskt. Ja, det är något sådär komiskt. Ja, men det är ju kul när det går bra för andra. Nej, det gör jag. Det är Björn Gustafsson. Mm, okej. Okay. Har du sett den här parlamentet? Ja. Han säger, det är ju en borstenpaket än. Och så bara... Ja, men det är kul när det går bra för andra. Ja, men det är när han ska vara snobb. Och jag såhär bara, han är så jävla fräsch. Han är liksom glad hela tiden. Bara. Jag känner att han är på white bread. Och jag kommer in. Kommer knappt ut. Så bra, det är så kroppligt. Men då är han ju skånsk också innan då. Och då säger han, bra, han är på russin paketet. Ja. Det verkar inte vara risk. Nej, det var riskt. Skånsk. Nej, som sagt, kul när det går för andra. Kul när det går för andra. Det går bra för andra. Jag sa bra. Nej, gör du? Jag tror det. Ja. Vi får lyssna tillbaka. Ja. Ska vi avsluta eller? Ja. Sia. Sia. Enkel är Bia.